Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. A do tego Travisto wspiera pracę żołądka, wątroby oraz jelit. Weź Travisto i pożegnaj się z dyskomfortem po ulubionych posiłkach. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 24 lipca, jest 15. Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Apel MSZ-u o ostrożność. Resort kieruje go do turystów w Grecji. W wyniku pożaru zginęło tam kilkadziesiąt osób, w tym dwoje Polaków. Senatorowie debatują nad prezydenckim wnioskiem w sprawie referendum konsultacyjnego. Jeszcze dziś decyzja. Komiks wśród książek nominowanych do Nagrody Bookera. MSZ apeluje do Polaków wypoczywających w Grecji o szczególną ostrożność w związku z pożarami, które wybuchły w Attyce. W ambasadzie RP w Atenach działa zespół kryzysowy i jest w kontakcie z biurami podróży. Ministerstwo potwierdziło informację, że zginęła Polka i jej syn. Kobieta z dzieckiem była na łodzi, którą ewakuowano mieszkańców zagrożonego hotelu. Łódź zatonęła. Bilans ofiar śmiertelnych pożarów w Grecji wzrósł do 60, ale może być wyższy. Smutną wiadomość o śmierci Polaków potwierdził rzecznik prasowy MSZ-u. Artur Lompart powiedział, że rodzina zmarłych jest pod opieką polskiej ambasady w Atenach i biura podróży. Dla nas ta sytuacja jest bolesna i chcemy, ażeby w sytuacji żałoby, żeby jednak o szczegółach nie mówić. Rzecznik poinformował, że MSZ jest w stałym kontakcie z kancelarią premiera. Podkreślił, że szef rządu interesuje się sytuacją polskich turystów w Grecji. Polska zawsze jest gotowa pomagać i solidaryzuje się z państwami, które tej pomocy potrzebują. Jeżeli jakiekolwiek decyzje zostaną podjęte w sprawie udzielenia pomocy Grecji, to zostaną one zakomunikowane. Na zagrożonym terenie przebywali turyści głównie z biura podróży Grekos. Jak mówił Lompart, MSZ wie o kilkuset polskich turystach, którzy na szczęście już są bezpieczni. Sylwia Białek, Polskie Radio. W Senacie rozpoczyna się debata nad prezydenckim wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie zmian w Konstytucji. To Izba Wyższa zdecyduje, czy do referendum dojdzie. W Senacie jest Karol Surówka. Czy wiadomo już, jak senatorowie zagłosują? To na razie pozostaje niewiadomą. Swojej decyzji nie ogłosiła bowiem Prawo i Sprawiedliwość. Od ubiegłego tygodnia politycy PiS-u mówią, że popierają ideę referendum, ale niepokoi ich zaproponowana data, ponieważ zbiega się z Świętem Niepodległości. Jasnej odpowiedzi w sprawie tego, jak PiS zagłosuje, nie dał też przed dzisiejszym posiedzeniem marszałek Senatu z PiS, Stanisław Karczewski. Jak wygląda sprawa tych wahań się? Jesteśmy teraz, tak myślę, na równo. Już wiadomo za to, jak zagłosuje Platforma Obywatelska. Na posiedzeniu komisji parlamentarzyści PO byli przeciw, a jako że większość senatorów PiS-u wstrzymała się od głosu, komisja oficjalnie sprzeciwiła się przeprowadzeniu referendum. Senator PO Bogdan Klich uważa pomysł prezydenta za nietrafiony projekt. Uważamy, że tego typu projekt znacznie osłabia wagę obowiązującej konstytucji. Prezydencki minister Paweł Mucha nie krył rozczarowania z głosowania komisji, liczy jednak na to, że na sali plenarnej senatorowie podejmą inną decyzję. Na pewno będziemy próbowali przekonywać państwa senatorów, żeby w tej sprawie poparli wniosek prezydenta. Głosowanie nad prezydenckim wnioskiem prawdopodobnie dziś wieczorem, najpóźniej jutro rano. Wiadomo, że w tej sprawie raz jeszcze zbierze się klub PiS-u. Karol Surówka, dziękujemy. Nie żyje jedna z założycielek i aktywistek organizacji Femen, Oksana Szaczko, popełniła samobójstwo w mieszkaniu w Paryżu. Miała 31 lat, poinformowała inna aktywistka tej organizacji, Inna Szewczenko. Ruch Femen powstał w 2008 roku na Ukrainie. Jego działaczki walczą o prawa kobiet, występują przeciwko prostytucji, przemocy wobec kobiet, molestowaniu seksualnemu i łamaniu praw człowieka. Organizują kontrowersyjne happeningi, podczas których występują rozebrane do pasa. Rok po nawałnicy nadleśnictwo Bytów zakończyło porządkowanie zniszczonych terenów. Maszyny dzień i noc usuwały połamane i uszkodzone drzewa. To była ciężka praca, mówi nadleśniczy z nadleśnictwa Bytów Daniel Lemka. Najlepiej przemawiają takie porównania. W trakcie normalnego roku gospodarczego w nadleśnictwie Bytów pozyskujemy w granicach 120-125 tysięcy metrów sześciennych drewna, zgodnie z zapisami planu urządzenia lasu. Tutaj w ciągu roku uprzątnęliśmy około 400 tysięcy metrów sześciennych i to na niewielkim relatywnie obszarze. Także była to naprawdę potężna praca. Leśnicy z Bytowa szacują, że we wrześniu lub najpóźniej w październiku odwołają zakaz wstępu do lasu. Pierwszy w historii Wielkiej Brytanii komiks na tak zwanej długiej liście nominowanych do Bookera to najważniejsza nagroda literacka na Wyspach. Gatunek ulega przeobrażeniom, więc tylko kwestią czasu było, nim na liście pojawi się powieść graficzna, czytamy w oświadczeniu jury. Tą powieścią jest Sabrina, Amerykanina Nicka Drenaso. Temat: tajemnicze zniknięcie dziewczyny przybywającej latem do Chicago. W tym roku długa lista to 13 książek, w tym 6 ze Zjednoczonego Królestwa, po 2 z Irlandii i Kanady oraz 3 z USA. Najbardziej znane nazwisko to Michael Ondaatje, autor Angielskiego Pacjenta. Jego Warlight osadzona jest w Londynie podczas niemieckich nalotów. Do tego zdobywca Pulitzera Richard Powers i podejmująca temat ekologii

pokoje, by siedzieć tak aż do wieczora, bo z dwojga jedno się zrobiło. Drzewa rosły, przyrównaliśmy je do siebie. Życie za życie. Myślę, że tego głosu nie trzeba zbytnio przedstawiać w letnie, upalne popołudnie. Kilka dni temu przypomniałem sobie o tym albumie, który z okazji 35-lecia twórczości Kory 7 lat temu doczekał się swojej reedycji i doczekał się wersji zremasterowanej, choć tak naprawdę to tylko echo tego, co zdarzyło się na przełomie lat 80. i 90. Manon był wtedy właściwie rozwiązany. Mieli wtedy pewne zobowiązania kontraktowe, trasę koncertową w RFN, koncerty w Londynie. No ale było czuć, że coś wisi w powietrzu, że przejmujący głos Kory nie jest już taki sam jak do tej pory. Zresztą w jednym z wywiadów sam Marek Jackowski stwierdził, że nazwa albumu się ściemnia. Wcale nie była przypadkowa. No a nad Myśliwiecką 357 wcale się nie ściemnia, w przeciwieństwie do tygodnia ubiegłego, kiedy deszcz i chmury raczyły nas swoim towarzystwem. Dzisiaj słońce. No i przy tej okazji pomyślałem sobie, że warto powrócić od tak na prawie 5 minut do Doliny Szarloty. W piątek tam słońca nie brakowało, no a jak już słońce zaszło, na scenie pojawił się Ferry, Brian Ferry. Come on. temu wspominałem Państwu, że deszcz to nie jest pożądany sprzymierzeniec koncertowy. No a tym razem na szczęście obyło się bez kropel deszczu. No i na scenie pojawiła się mieszanka doświadczenia i młodości, no bo przecież Fer nie od dziś otaczał się młodymi, atrakcyjnymi dziewczętami. Czy to na scenie, czy to na okładkach płyt, ale i w życiu. Stare czasy pamięta jeszcze Chris Spedding, który poznał się z Brianem w roku 72. No i on, tak jak reszta ośmioosobowego zespołu, pojawiła się w piątek w amfiteatrze Doliny Charlotte. No ale wspomniana młodość też miała swoje miejsce. Skrzypaczka Marina Moore, saksofonistka Georgia Claymers otaczały Briana z każdej strony. No i oprócz tych solowych utworów Ferego było dużo powrotów do repertuaru Roxy Music. Tak mi się skojarzyło z koncertem Davida Byrne'a, który na początku lipca występował w Gdyni, no bo tam też tyle osób na scenie się pojawiło. No i też przypomniał mi się repertuar, nie tylko solowe utwory Dave'a, ale również Talking Heads wybrzmiały. 12. odsłona Festiwalu Legend Rocka wcale się nie zakończyła, bo 4 sierpnia w tym samym amfiteatrze pojawi się Alan Parsons Live Project i chyba dobrze znana wszystkim trójkowiczom grupa The Waterboys. Takim sposobem rodzą się dylematy, bo w tym samym czasie w Katowicach będzie miał miejsce drugi dzień o festiwalu. Jeżeli znają Państwo jakieś sprawdzone sposoby, jak być w dwóch miejscach naraz, proszę dać znać. Julia Kasp, która kilka lat temu na płycie wydanej przez Polskie Radio zrobiła chyba najlepszy prezent swojej babci, Wandzie Trampczyńskiej, która walczyła w Powstaniu Warszawskim, pisała wiersze, które nigdy zresztą nie zostały opublikowane. No i pani Wanda recytowała je swoim znajomym, organizowała wieczory poetyckie w swoim mieszkaniu. I zdarzyło się też tak, że potrafiła je recytować przypadkowym ludziom w parku, którzy potrafili się zatrzymać, potrafili się wzruszyć. No i Julia, widząc to wszystko, postanowiła, że wiersze zbierze, nagra muzykę do tekstów babci Wandy. No i po pierwszym odsłuchaniu nie mogłem uwierzyć, że to Julia Kasprzak, Polka, która mieszka w Paryżu. Choć to, co przed chwilą wybrzmiało, czyli utwór Myslt, to już zupełnie inna historia, jej własne kompozycje. Na trójkowym zegarze 26 minut po godzinie 15, a skoro już zawitaliśmy do tej Francji, ciekawy jestem, po ilu sekundach rozpoznają Państwo, o jaki bardzo znany muzyczny standard chodzi. Oh, Jak się Państwu podobało? Myślę, że ta wersja to taka idealna na takie letnie, lipcowe popołudnie. Nieco zmieniona wersja standardu My Funny Valentine, to po francusku. Myślę, że panowie Richard Rogers i Lawrence Hart, czyli ci, którzy odpowiadają za oryginał, wcale nie mieliby nic przeciwko. Pochodzący z Toulouse Francuzi Aqua Serge, którzy pojawią się 2 sierpnia w Warszawie w ramach festiwalu Lado w mieście, nie Lato, tylko Lado. I to będzie nad Wisłą i tego samego dnia pojawi się również Jan Emil Młynarski. A skoro panu Janie Młynarskim, to oczywiście polecamy audycję Dancing Saron Ulica w każdą niedzielę po godzinie 13 w Trójce. No a przed nami, no właśnie to może być nieco ryzykowne sięganie o tej porze do płyty Night Night, no ale zaryzykujemy. Looking up at a butterfly, gonna see some places, she said. Down, down, down. Czy ktoś z Państwa ma ochotę pojawić się w teledysku Mateusza Franczaka? W najbliższy czwartek będzie na Was czekał między 3.30 a 6.30 w warszawskim parku Arkadia. To będzie Mateusz, to będzie ekipa filmowa, będzie można pojawić się w klipie. Chociaż jest jeden warunek. Jest jeden warunek, gładkie ubrania bez napisów. Najlepiej ciemne. No i Mateusz dzisiaj też mi napisał, że miejsce spotkania to Park Arkadia od strony ulicy Idzikowskiego. Pora dosyć nieprzyjemna, no ale myślę, że dwie godziny snu dla zabawy i dla sztuki można poświęcić. Tym bardziej, że efekt podobno ma być nieziemski. Szczegółowe instrukcje będą na stronie wydarzenia na Facebooku. Myślę, że warto się pojawić. No a teraz przez ponad 4 minuty będziemy płynąć razem z panem Sullivanem. Myślę, że takich dźwięków powinno się słuchać jadąc w korkach. Od razu można się odstresować. Szum morza, odgłosy mew, niebieski statek, oczywiście nie na drodze, tylko gdzieś tam, daleko, daleko. No i właśnie o takim statku śpiewał Justin Sullivan, Navigating by the Stars, tak ten album się nazywa. No i myślę, że nazwa też adekwatna do muzyki, która się na tej płycie pojawia, bo muzyka jest i wyciszona, i akustyczna, i bardzo, bardzo morska. Co prawda nie drogą morską będziemy się teraz przemieszczać, a drogami M1 i A41 z Buckinghamshire udajemy się do Londynu, a w linii prostej to prawie 2 godziny jazdy samochodem. Wspomniałem o tym, że przemieścimy się do Londynu, gdzie mieszkają panowie z The Psychedelic Furs, no ale mam pewien problem, bo ten utwór kojarzy mi się bardziej z północnymi Włochami, z rokiem 83, w którym zresztą rozgrywa się akcja filmu Call Me By Your Name. Luca Guadagnino wpadł na pomysł, żeby przywrócić klimat lat 80. I tak też się dzieje muzycznie, bo piękna oprawa dźwiękowa, między innymi ten utwór Love Me Way, który już zawsze będzie mi się kojarzył z tym filmem. No i nie bez powodu dzisiaj w magazynku The Psychedelic Furs, no bo za 10 dni w piątek pojawi się wersja limitowana. 7777, czyli 7777 winyli, no a na nich muzyka z tego filmu w zestawie. 2 winyle wytłoczone w kolorze brzoskwiniowym. Okładka będzie pachniała brzoskwiniami. I album będzie dostępny wyłącznie w czasie brzoskwiniowych

Tam jest podziemne życie. Czuję to wszystko wokół. Moje życie jest na linii. Kiedy jestem daleko od domu, kiedy wychodzę drzwiami, ta dżungla jest pełna życia. No i właśnie o takim życiu po tej drugiej tajemniczej stronie jest serial Stranger Things, czyli nostalgiczna podróż do Ameryki Reagana, kiedy nie było internetu, kiedy dzieciaki wpadały na dosyć kreatywne pomysły, rozmawiały przez wielkie walkie-talkie. No i w tym serialu były, nie wiem czy państwo kojarzą, takie okrągłe gofry. Kultowe już gofry, które dzisiaj można kupić praktycznie w każdym amerykańskim sklepie. No i to wszystko zresztą pięknie w obrazku ukazali bracia Dafferowie. Każdy szczegół, każdy element jest odwzorowany z najmniejszą precyzją. No i chyba byłbym zapomniał o soundtrackach, które pozwalają chociaż na chwilę oderwać się od codzienności. A to co przed chwilą to Oingo Boingo, czyli muzyczny powrót do lat 80. i to za sprawą serialu. Jeszcze pan Bartłomiej w sprawie filmu Call Me By Your Name napisał, że brzoskwinie są pycha. No i właśnie takiego słodkiego, owocowego popołudnia państwu życzymy. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski, Mateusz Tomaszuk. Do usłyszenia. You gotta make this fall apart. Always on the run.